De meeste files worden nu snel korter. Er staat nog 140 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging heb je nog in de regio Den Haag-Rotterdam. Zo staat op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer. Kost je 25 minuten extra. En dan de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Airport staat er 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je bijna 3 kwartier extra. NPO Radio 1. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de dag. We beginnen met een vraag. Wat vindt u van dit nieuwe liedje? Ja, dankzij AI heeft onze redactie deze remix van Zoute Landen, van Bluff en Gijken binnen 10 seconden gemaakt. Is het klonen van muziek diefstal en moeten we deze vorm van AI verbieden? Zometeen een gesprek. Maar eerst, het Britse parlement stemde vannacht voor een wet die het mogelijk maakt om asielzoekers naar Rwanda uit te zetten. Om daar hun asielprocedure te starten en eventueel asiel te krijgen. Dit enkeltje moet ervoor zorgen dat minder asielzoekers in bootjes de gevaarlijke oversteek naar Engeland wagen. Is het terecht dat Rwanda wordt aangemerkt als veilig land? En moet Nederland ook zo'n opvangplek buiten Europa realiseren? Ik ga het bespreken met Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. En met Joost Eertmans, Tweede Kamerlid voor JA21. Welkom beiden. Meneer Lucassen, moeten we dit zien als een verschuiving van een soort Engelse Ter Apel naar Rwanda? Nou ja, was het maar een Engelse Ter Apel, dan was het nog in Engeland. Maar dit druist natuurlijk volkomen in tegen alles waar dat vluchtelingenverdrag voor staat. Een vluchtelingenverdrag waar Engeland ooit een van de eerste ondertekenaars van was. Kijk, wat je hier doet is, het lijkt een beetje alsof je bijvoorbeeld opgeeft bij een adoptieorganisatie. Zegt, nou, ik wil heel graag adoptiekinderen en ik zal alles doen om daar goed voor te zorgen. En eenmaal heb je ze in huis en je gooit ze over de schutting bij je buren die niks met kinderen hebben, en je maar wel wat geld kunnen gebruiken. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En er zijn natuurlijk een aantal voorbeelden van die heel slecht hebben uitgepakt. En met name Australië, waarvan, als ik me kan herinneren, maar dat moet de heer Eertmans zelf maar uitleggen, geloof ik ook wel van het Australische model een voorstander is. Namelijk waarbij duizenden asielzoekers op eilandjes en in Papua-Nieuw-Guinea zijn opgevangen. Nou, daarvan weten we inmiddels dat de conclusie daarvan is, en dat is een rapport door de overheid zelf opgesteld. Dit zegt, het is wreed, het is kostbaar en het is ineffectief. En dat zal ook dit plan, als het al doorgaat, en in welke mate moeten we dat ook nog afwachten, hoeveel mensen ze daar uiteindelijk naartoe gaan sturen. Maar dit zal, ook daar zal dat de uitkomst zijn. U vindt het geen goed plan dus, meneer Eertmans, hoe denkt u daarover? Nou, iets anders. Kijk, Engeland heeft te maken met een stroom van ongeveer 42.000 migranten. Die jaarlijks via het kanaal Engeland willen bereiken. Dat is een gigantische stroom. Vannacht zijn er overigens weer 7 verdronken in het kanaal. Dus men heeft daar een enorme probleem. Dat probeert men nu op te lossen door mensen wel veiligheid te bieden, maar niet meer in Engeland. Nou, wij hebben JA21 gezegd, dat is het model Denemarken. Hè. Denemarken is daar als eerste mee van start gegaan om te proberen te kijken naar opvang. Dus je asielprocedure eist te outsourcen naar andere landen, partnerlanden. Dat hebben we overigens in de Kamer ook bereikt dat daar een meerderheid voor is. Dus dat wordt nu uitgezocht. Er wordt ook een rapporteur gezocht voor landen die mee willen werken met Nederland, andere landen in Europa, Engeland, om te kijken naar waar kan die opvang humaan. Want kijk, er is altijd een rechter die zal zeggen, je mag geen vluchteling terugsturen naar onveilig gebied. Punt. Dat zal een rechter nooit toestaan. Dus je moet wel zoeken, wat mij betreft, naar een land in Afrika. Bijvoorbeeld, die de Nederlandse standaard kan leveren. En dan hebben we het over totale asielprocedure. Dus iemand komt hier aan, wordt meteen opgevangen en wordt inderdaad gebracht naar, nou, ik heb wel eens Zambia genoemd, hè, in Afrika. Dat is een land dat aanzienlijk er wel stabieler bij staat en beter voor staat dan Rwanda. Maar het gaat erom, je moet afspraken maken dat die asielprocedure wordt overgenomen. Ja. Nou, en dan zou je, en dat ziet Denemarken ook, dan zou je een enorme winst kunnen boeken. Sowieso voor de asielzoeker die niet meer langs zoveel landen moet reizen om in Nederland terecht te komen of via het kanaal te verdrinken of in Engeland uit te komen. En je hebt dus ook niet meer die druk op je asielketen. Ja, dus goed om het dan te verplaatsen. Eigenlijk, meneer Lucas, het doel van deze wet is dat mensensmokkelaars en asielzoekers niet die gevaarlijke routes op bootjes verkiezen. Gelooft u dat de wet dit effect kan hebben? Het zou het kunnen hebben, maar alles wat we daarvan weten is dat het dat niet heeft. Dat hadden we overigens ook niet in Australië. In de eerste paar jaren dat zij daarmee begonnen, rond 2012, 13, 14, toen bleven de boten gewoon komen. En pas toen de Australische marine die boten is gaan onderscheppen, en dicht onder de kust van Azië, ja, toen is dat sterk omlaag gegaan. Maar dat was niet omdat mensen dachten, ja, nu proberen we het niet meer. Ja. We weten ook dat van mensen die in vluchtelingenkampen aan het kanaal, dus in Noord-Frankrijk, hebben ze dat ook aan mensen daar voorgelegd. Hè? Stel, hè, deze wet komt erdoor en bootvluchtelingen worden op het vliegtuig naar Rwanda gestuurd. Betekent dat je die poging niet meer gaat wagen? Nou, dan zegt niemand. Iedereen zegt nee, natuurlijk, want ik wil. Heel veel mensen hebben familieleden, hebben kennissen in Engeland. En die zitten natuurlijk niet te wachten om in een Afrikaans land. Zambia is inderdaad een stabiele democratie, maar het is ook een van de allerarmste, met de hoogste armoede, met de hoogste ongelijkheid. Kijk, het gaat erom dat je als vluchteling wordt erkend, als je wordt erkend, dat je weer een normaal bestaan kunt opbouwen. Ja, meneer Eerdmans, dat is daar in dat soort landen totaal niet verzekerd. Ook in Rwanda, daar wil ik één voorbeeld nog noemen. Israël heeft daar tussen 2013 en 2018 4000 Eritreërs en andere asielzoekers naartoe gestuurd. Nou, die zijn er volkomen in een moeras terechtgekomen. En bijna niemand daarvan is nog in Rwanda, omdat ze daar Rwanda niets te bieden had. Sterker nog, ze zijn voor een deel gewoon over de grens met Oeganda weer gezet door de Rwandese autoriteiten. Ja, dus we komen zo op Rwanda. Ja. Maar meneer Eerdmans, allereerst even dat afschrift-effect. Want dat wordt genoemd. Hè. Voorkomen dat mensen in die bootjes stappen en daar, zoals inderdaad afgelopen nacht nog gebeurde, overlijden op het kanaal. Experts ter plekke zeggen, dat gaat niet gebeuren. Mensen raken niet afgeschrikt. Nou, ten eerste, het is nog niet gebeurd. Hè? Dus we hebben die toets niet kunnen zien. Het is door Denemarken aangekondigd en het is door Engeland nu is er beleid afgekondigd. U gelooft er wel in? Ik geloof er zeker in, omdat je. Kijk, ten eerste werkt het, wat mij betreft, dat heeft Denemarken al laten zien met het strengere asielmodel daar, dat het werkt. Want zij krijgen in een jaar binnen wat wij in ongeveer 2 weken binnenkrijgen aan asielverzoeken. Ten tweede, het kan niet meer. Hè. Feitelijk, als je het regelt met een partnerland, ik ben het wel met Lucas eens, dat moet je wel ordentelijk regelen. En niet zorgen dat daar mensen nog weer van de regen in de drup gaan komen. Die moeten daar ordentelijk worden opgevangen. Maar sorry, het alternatief is, we laten deze duizenden, honderdduizenden mensen op Europa afkomen in de loop der jaren. En wij moeten hier dan plek regelen die er dus niet zijn. En dat vindt overigens niet alleen 21 hoor. Dat vindt inmiddels wel de meerderheid in de Kamer. Dus u vindt ook dat Nederland asielzoekers moet uitzetten naar bijvoorbeeld Rwanda? Nou, ik ben zelf. Kijk, Rwanda is ingewikkeld. Want Rwanda heeft een centraal regime dat redelijk stabiel is en democratisch gekozen. Maar het heeft problemen in de lokale, regionale stammen. Stammenhoofden die daar nog de scepter zwaaien. Dat is ingewikkeld. Dus ik ben nooit zo'n enorm zelf niet een enorme fan van het Rwandese model. Maar ik denk dat met Zambia, ik heb ook wel eens Ghana, Botswana genoemd. Er zijn landen in Afrika die redelijk stabiel zijn. En je zult er geld bij moeten zetten. Maar die jij kan overtuigen en ook een goede deal mee kan sluiten. Er zijn plekken te vinden. Niet Rwanda, maar misschien ergens daar relatief in de buurt. Jazeker. Meneer Lucassen, ziet u dat voor zich? Nou ja, je kunt je van alles voor je zien. Maar het gaat er natuurlijk om, is dit in de geest van het vluchtelingenverdrag en ook de update van dat vluchtelingenverdrag? En dat is het natuurlijk helemaal niet. De Europese rechter zal dit ook nooit goedkeuren. En Denemarken is natuurlijk een geval apart. Want die hebben bij de toetreding tot de EU in 1973... hebben die bedongen dat er een aantal beleidsvelden, dat ze daar hun eigen regels mogen opstellen, zoals migratie. Dat heeft Nederland nooit gedaan. Dus het kan niet. Dus Nederland kan helemaal niet dat Deense model zomaar kopiëren. En het is ook zeer de vraag of je nou zo gelukkig moet zijn met dat Deense model. Want daar heb je bijvoorbeeld de situatie waarin mensen zijn erkend als vluchteling, met name Syriërs. Die krijgen daar, mogen daar blijven. Maar die blijven 10 jaar lang in onzekerheid of ze er permanent mogen blijven. En je ziet dus dat ook mensen soms die al 9 jaar in Denemarken zijn, die teruggestuurd worden naar zogenaamd veilige gebieden in Syrië. Ja, ook dat druist helemaal in tegen de geest en de bedoeling van dat vluchtelingenverdrag. En als het om die aantallen gaat. Kijk, we moeten niet vergeten dat Europa is op dit moment een krimpend, demografisch krimpend continent. Het aantal asielzoekers voor de hele EU heb je het ongeveer op dit moment rond 1 miljoen asielzoekers voor heel Europa, valt in het niet bij de andere soorten van migratie die legaal naar Europa komen, die we nodig hebben voor de economie, voor onze zorg, et cetera. Maar het gaat nu specifiek als het gaat om Groot-Brittannië. Hoe moeilijk is het om asielzoekers. Hoe moeilijk is het om asielzoekers die vluchteling worden, om die, laat ik zeggen, zo snel mogelijk ook in te schakelen, te kijken wat ze kunnen. Ze willen niks liever dan ook gaan werken. Dus ik en dat bleek ook laatst nog uit de UWV, waar de werkgevers op de stoep staan. En wat is uw punt en vluchtelingen dan ook daar gaan. Ja. Dus, het punt is volgens mij dat is het zo dat wij in Nederland tussen de 30 en de 60.000 asielzoekers uit, met name Syrië, Irak, we hebben het over Eritrea, Turkije, die landen komt men hier naartoe. Dat is een totale niet logische redenering. Die mensen komen van heinde en verre, moeten uiteindelijk naar Nederland komen, kunnen hier niet inburgen, integreren niet. Heel veel problemen. Dat is natuurlijk met een heel eenvoudig idee op te lossen als je zegt, we moeten dat verplaatsen. Ik hoor meneer Lucas net zeggen, dat kan niet vanwege het vluchten. Nou, daar wil ik iets op zeggen, want ik heb dat juist uitgezocht. Natuurlijk hebben we dat uitgezocht, want er staat namelijk nergens op papier, ook niet in het vluchtelingenverdrag, dat je op Nederlands grondgebied dat asiel moet aanvragen. Je moet wel in een procedure terechtkomen. Je mag niet zomaar iemand wegsturen, maar niemand zegt mij zwart op wit dat in Nederland moet gebeuren. Dus daarom is dat Deens model wel aantrekkelijk. Er is wel degelijk ruimte, meneer Lucas. Er is speelruimte. Niet volgens de Europese rechter. En ook niet als je dat verdrag goed bekijkt. Maar nog even over wat meneer Eerdmans zei over asielzoekers uit Syrië en de landen die u noemde. Dat zijn de belangrijkste herkomstlanden. Die integreren niet. Dat is onzin. Als je gaat kijken naar de jaren 90, toen kwamen er ongeveer net zoveel als op dit moment. Dat heeft lang geduurd, te lang geduurd, omdat die procedures veel te lang waren en we eigenlijk niks hebben gedaan om dat integratieproces goed vorm te geven. Inmiddels weten wij hoe het met hun kinderen gaat. We weten dat de meeste van die vluchtelingen inmiddels werk hebben. Hun kinderen zitten op school, die integreren wel degelijk. Die doen het voor een deel zelfs beter dan de gemiddelde Nederlandse kinderen. Dus, wat stelt u dan voor? Dat vluchtelingen niet integreren is helemaal niet waar. Wat stelt u dan voor? Dat laat onderzoek zien. U zegt verplaats het niet naar bijvoorbeeld Rwanda, zoals nu vanuit het Verenigd Koninkrijk gaat gebeuren. Handhaven het huidige systeem. Alleen zorg ervoor dat je dat integratieproces veel beter vormgeeft, waardoor deze mensen ook veel sneller hun eigen weg kunnen vinden, zijn en onderdeel van onze samenleving worden. En dat is nou precies wat het vluchtelingen... Er valt zo lastig te integreren als je hier 1000 asielzoekers per week binnen laat komen, waarvan we weten dat 85% mag blijven. Kijk, dan is het verrekte lastig integreren, want dan blijf je de instroom maar voeden. En het punt is dat Nederland uiteindelijk wordt het overal een AZC. Dat is nu de dwangwet. Die is natuurlijk niet voor niks afgekondigd, want geen gemeente zit er eigenlijk op te wachten. Maar we moeten overal AZC's gaan openen. Dat komt omdat het systeem totaal kapot is. Ja, bij de formerende partijen dat er een plan op tafel ligt om de gang van zaken rond asiel te bestempelen als crisis. Meneer Eerdmans, vindt u dat een goed idee? Nou, dat heeft het ministerie zelf al gezegd, hoor. Dat er een crisis in de opvang is en een crisis in de asielketen. Dus dat vond ik helemaal niet zo verrassend. Het is overigens wel interessant om te kijken of je dan noodwet kan afkondigen, hè? Dus een reparatiewetgeving. Want we hebben dringend nodig een ander beleid. Wij gaan met Ja 21 voorstellen om een intrekkingswet. Die zullen wij afvaardigen binnenkort. Dat betekent dat die dwangwet wordt ongedaan gemaakt. We zijn totaal van het bekende ganzenbord gelopen met elkaar. Omdat wij dus blijkbaar die instroom niet willen afremmen. En wanneer Lucas zegt, we blijven het allemaal volhouden met die 50.000 asielverzoeken per jaar. Ja 21 zegt, jongens, we moeten die instroom afremmen. Niet inhumaan. Wij zeggen gewoon, dat kun je proberen door het te doen. Is een crisis een goed idee, want dan kun je verdergaande maatregelen nemen, meneer Lucas. Zou dat ruimte kunnen geven aan dit dossier? Nou ja, het idee dat je de instroom blijft voeden als je mensen hier opneemt, dat is niet zo. We weten dat de zogenaamde aanzuigende werking, waar vaak politici het vaak over hebben. Kortom, als je het hier goed regelt, dan komen er nog veel meer. Dat is allemaal onderzoek, ook door het ministerie zelf uitgevoerd, wat laat zien dat dat helemaal niet zo werkt. Ja, meneer Lucas, waarom mensen komen, heeft daar niet mee te maken. Als een crisissituatie bestempelen in Nederland, zou dat ruimte kunnen geven? Nee, dat lijkt mij een uitermate slippery slope. Want kijk, er is een crisis, dat is duidelijk, maar dat is een zelfgecreëerde crisis. Omdat wij de afgelopen 10 jaar doelbewust die opvangcapaciteit veel te klein hebben gehouden. Ja. De integratie heel erg slecht hebben opgepakt. Dat is een crisis die wij zelf hebben veroorzaakt. Dat en dus is het niet nodig, zegt u, om asielzoekers ook naar bijvoorbeeld Rwanda te verplaatsen. Meneer Eerdmans, tot slot, vandaag lag het onderwerp asiel wel op de formatietafel. Denkt u dat die opvang buiten Europa daar ook is besproken? Ja, ik heb niet voor niets die 2 voorstellen gedaan over het idee van de partnerlanden zoals in Engeland en in Denemarken nu wordt geprobeerd. En het idee van die rapporteur, dat is al omarmd door de rechtse meerderheid in de Kamer, die nu ook voor een groot deel dus aan tafel zit. Dus dit is daar voorbij gekomen? Daar ga ik wel van uit. Kijk, het is een ideaal model om te verkennen, omdat er namelijk in Europa steeds meer landen komen, dat zal meneer Lucas het niet zo geweldig vinden om te horen, maar die de rechtse kant uitdenken. En dat betekent niet meer de opvang op Europese grondgebied, maar daarbuiten. Dus daar is een steeds grotere groep van, een kopgroep kun je zeggen, van West-Europese landen, dat deze asielinstroom wil afremmen. En dat is heel, heel goed, denk ik, en belangrijk. Dus ik neem aan dat de formerende partijen daar ook hun voordeel mee gaan doen. Meneer Lucas, tot slot, kort zeg ik er even bij. Verenigd Koninkrijk gaat hier nu dus mee beginnen met asielzoekers naar Rwanda sturen. Om welke aantallen gaat dat, denkt u, de komende maanden? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Waarschijnlijk om honderden per jaar. Misschien 1000. En dan moet je dus even bij bedenken dat Engeland al 240 miljoen pond heeft betaald. En straks ongeveer 1 ton per asielzoeker aan Rwanda moet betalen die ze daar naartoe sturen met het vliegtuig. Duur project. Dus dat zal ook maar een heel klein gedeelte zijn van de mensen die met de bootje naar Engeland komen. En ook daarom zal dat afschrik-effect helemaal niet zo groot zijn. En nogmaals, de conclusie van dit hele beleid zal zijn: het is vreed, het is kostbaar en het is ineffectief. En daarom moeten we het volgens mij niet doen. Dank voor dit gesprek. Leo Lucas, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. En 21-Kamerlid Joost Eerdmans. Dit is de dag met Joram Kaat. Binnen 10 seconden met de stem van André Hazes een nieuwe hit componeren, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet kan. AI maakt het mogelijk. Met de nieuwe app Udio heb je maar een paar steekwoorden nodig om je eigen nummer te maken. Gaat dit te ver of is het juist de toekomst van de muziek? Ik ga het bespreken met Jarno Duursma, een AI-expert, met Caspar de Kieften van de Kunstenbond en met Dennis van Leeuwen, gitarist van de band Kane. Welkom allen. Goedenavond. En laten we even luisteren, want Kane schreef hier meteen een liedje over. We pour our hearts out, every word we compose. But AI comes along and it just steals our shows. No respect for the struggle, no compassion for the pain. They sample our souls, it's all they want again. Ja, Dennis van Leeuwen van Kane, vertel even, hoe is dit nummer tot stand gekomen? Nou, vind je het niet ongelooflijk goed gelukt? Ja, dit is dus voor de boodschap in een paar zinnen en met een fantastische melodie. Als dat geen hit wordt, dan weet ik het ook niet. Een paar seconden kost het onze redactie om dit via AI te maken. Het is toch ongelooflijk, hè? Ja, ja, het leek een beetje, toch? Niet. Moet ik het heel eerlijk zeggen? Ik vond het totaal niet lijken, maar ik wil best zeggen dat ik het een beetje vond lijken. Jullie geen pijn te doen. Nee. Meneer Duursma, dit is dus voor de duidelijkheid geen Kane, maar AI. Het was helemaal niet moeilijk. Kunnen we dit allemaal nu? Zeker weten, hoor. Het is niet moeilijk. De vraag is wel, hè, kun je een liedje maken wat echt lijkt op Kane? Hè? Dit leek er helemaal niet op. En zo is dat met wel meer muziek waarvan wordt gezegd, hè, het lijkt heel erg op Bluff of het lijkt heel erg op Stef Bos. Nou, dat valt wel mee. Maar we rollen natuurlijk wel richting een toekomst waar dat wat waarschijnlijker is qua scenario. Nu hoor je de verschillen nog, maar dat kan echt gaan veranderen. Zeker, ja. Het is een kwestie van ontwikkeling. En 2 jaar geleden kon je een plaatje maken wat in geen enkel opzicht leek op Harry Potter. En nu kun je met binnen 6 seconden er 4 laten maken waarvan het niet meer te onderscheiden is of dat het nep is. Die ontwikkelingen die gaan snel. Meneer de Kieften, u komt op voor de belangen van de muzikanten. Wat vindt u van deze nieuwe app waarmee dit dus kan? Ja, ik ben daar niet zo heel erg blij mee. Ik zie daar weinig toegevoegde waarde aan. En datgene wat de mens, zeg maar, verheft boven een papegaai bijvoorbeeld. Dat we muziek kunnen maken, dat we kunst kunnen maken, dat we mooie dingen kunnen maken. Dat laten we nu over aan een computer, blijkbaar. Of dat vinden we een goed streven. Mooi toch? Ja, dat, volgens mij gaat daar allerlei innovatie verloren die mensen wel kunnen brengen en computer niet. En, ja. Dus het is volgens mij een weg die we niet in zouden moeten willen. Wat moeten we ermee met die apps? Ik kan me voorstellen dat sommige makers er gebruik van kunnen maken om ideeën op te doen. Of zeg maar in het maakproces. Maar wat wil u ermee, bedoel ik eigenlijk? Oh, wat wil ik mee? Nou, ik wil eigenlijk als opkomend, als bangebaartig van creatieven en mensen in deze sector, vinden wij dat. Dat dit soort, zeg maar, dat wat er gebruikt wordt om dit soort AI-modellen te trainen, dat dat niet zomaar kan zonder toestemming en zonder vergoeding aan de makers. Dat gebeurt nu. Erin zit. Ja. Dat gebeurt nu. Hè. Dat wordt, het hele internet wordt leeg gescraped. En dat wordt allemaal gebruikt als input. En dus? Wat moeten we met die apps? Ja, volgens mij moeten we die voorlopig verbieden totdat daar een goede regeling voor bedacht is. Ja. En, meneer Duursma, herkent de zorgen, maar vindt u ze terecht ook? Nee, helemaal niet. Nee, weet je, kijk, ik ben absoluut het mee eens dat wanneer bedrijven iets stelen of schrapen van het internet, dat je daarvoor moet betalen. Intellectueel eigendom voor, auteursrecht, portretrecht, alles ben ik voor. Dat is nu niet het geval, hè, op dit moment? Nee, maar dat zou wel moeten. Hè? Dus daar ben ik helemaal voor. Wat volgens de wet moet, moet volgens de wet. En verder niks. Weet je, ik vind dat muzikanten rustig moeten ademhalen. Er is niet veel aan de hand. Weet je, die fans blijven echt wel hun muziek kopen. Ik ben fans ook van een aantal artiesten. Fresco als rapper bijvoorbeeld. Nou, ik ga echt niet luisteren naar een nep Fresco. En volgens mij loopt dat hartstikke los. Dus oké, mij, even naar meneer Van Leeuwen. Rustig ademhalen. Jullie muzikanten hoeven zich helemaal geen zorgen te maken. Sowieso rustig blijven ademhalen lijkt me een goede tip. Ik denk dat we ons wel zorgen moeten maken. Ja, ik zie dit. Ik heb meegedaan aan het Artificial Song Festival. Dat is een wedstrijd waarin je zonder eigenlijk muziek te maken toch muziek maakt. We hebben dat met een team van mensen gedaan en dat hebben we gewonnen. Ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat ik eigenlijk niks zelf deed en we toch muziek konden maken. Dat was de reden dat ik hier eigenlijk mee in aanraking kwam. Was gewoon om te zien wat er kan. En het is ongelooflijk wat er kan. En dat gaat alleen maar meer worden in een tempo wat we niet meer bij kunnen benen. Dus ik maak me wel zorgen, ja. Ja, maar het klinkt ook als iets moois, toch? Zeker. Nieuwe kansen. Daar waar het gaat, als je vergelijkt naar, of kijkt naar andere vergelijkbare momenten in de geschiedenis. Misschien de uitvinding van de drumcomputer of de uitvinding van de synthesizer, waar iedereen ook in paniek raakte. Ja, daar is gewoon goede muziek uitgekomen. Maar waar zit uw zorg dan? Nou ja, het gaat er echt wel om dat je zeg maar dingen gebruikt die niet van jou zijn. Vroeger was het probleem zeg maar bij samples heel erg duidelijk. Dat je gewoon een beat pakt of een melodie en daar krijg je gewoon problemen. En dit gaat zo snel dat je daar bijna niet eens meer over nadenkt dat je dat aan het doen bent. En dat is het probleem. Meneer Duursma? Ik denk toch dat veel van muzikanten niet moeten onderschatten hoe fijn zo'n fanbase het vindt om gewoon naar Kane te luisteren of naar welke artiest dan ook. Hè. Uw vraag was terecht, wat is nou eigenlijk het probleem? Want er is in de basis niet zo'n heel groot probleem. Ja, je kunt met AI straks liedjes maken die lijken op bestaande artiesten. Maar ik heb ongelooflijk veel mensen al, want ik volg het onderwerp sinds 2019. Ik heb zoveel mensen gevraagd, ga je dan luisteren naar die AI-liedjes van die mensen? Iedereen zegt, nee, natuurlijk niet. Laat staan, concert of whatever. Dus ik geloof dat er in de basis gewoon niet zoveel aan de hand is. Zeg maar. Meneer De Kieft, het is een toevoeging. Het is geen vervanging van de mensen, van de muzikanten. Nou ja, los van dat het niet alleen over muziek gaat. Het gaat ook over visuele kunst en allerlei andere gebieden. Maar wij hebben het nu over muziek? Ja, het gaat nu over muziek. Er is ook heel veel muziek waar minder goed naar geluisterd wordt. Bijvoorbeeld in cafés en in bedrijven. Er zijn al heel veel playlists die alleen maar vol zitten met AI-muziek. Dat knabbelt aan het bestaansmodel van muzikanten. Uiteindelijk ontstaat er een wereld waarbij het veel moeilijker wordt als creatieve maker om je bestaan zekerheid op te bouwen. Omdat er allerlei gaten vallen in het toch al schrale inkomen wat je bij elkaar over het algemeen weet te schrapen of weet te verdienen. En er is niet altijd behoefte aan topkwaliteit muziek. Er is ook heel veel andere muziek die muzikanten helpt om gewoon hun boterham te verdienen. Waarin ze wel vervangen worden. Ja. En dat begint vaak aan de onderkant van de markt. Bij bedrijfsfilms en bij anderen. En uiteindelijk zie je dat het beter wordt en beter wordt. En dat het steeds meer om zich heen grijpt. En bij stemmen was precies hetzelfde. In eerste instantie waren het kleine dingen. En vorige week was het de reclame van de Aldi met Diederik Ebbingen. Dan is het ineens iets wat een hoger afbreukrisico heeft en kwalitatief veel hoger is. Langzaamaan ziet u dus nu concreet gebeuren dat mensen worden vervangen door de computer. Meneer Duursma, kijk, dat meneer Van Leeuwen van Keen zijn baan behoudt, dat zal waarschijnlijk goed gaan. Maar het gaat om die muzikant. Meneer Van Leeuwen? Nee, toch? Nee. Meneer Duursma, het gaat om die laag daaronder. Ja, nee, maar dat is helder. Hè? Dus die laag, als je middelmatige, inwisselbare muziek maakt, dan heb je gewoon reden tot zorg, snap je? Maar dus dan knabbelt. Nee, u zei het net zelf. Hè? Er staan playlists vol met AI-liedjes. Ja, dat is waar, zeg maar. Dus als je nu gewoon middelmatig, inwisselbare muziek maakt, ja, dat wordt vervangen. Dus ik sluit juist heel erg aan bij wat hiervoor werd gezegd. Mm-hmm. Dat is reden tot zorg, zeg maar. Hè? Ja. Dus dat is prima. Maar prima, niet voor die mensen die daar natuurlijk nu hun geld mee verdienen. Maar ik word ook genoodzaakt, zoals iedereen, om next level dan iets te doen. Hè? Dat word ik ook genoodzaakt. Ik heb zo 5-6 voorbeelden, zou ik nu niet doen. Maar iedereen wordt natuurlijk een beetje genoodzaakt door de komst van technologie om het nog beter te doen dan wat je hiervoor deed. Hè? We worden met z'n allen genoodzaakt om de betere versie van onszelf, van ons menselijke zelf te worden. Dat is zeker waar. Maar als je kijkt naar de scenario-schrijvers in Amerika, Die hebben de hele boel platgelegd, omdat ook daar AI gewoon om zich heen slaat. En dat is echt een moordend instrument. Daar is niet tegen op te werken, zeg maar. Dus ik maak toch wel een vergelijk naar andere branches waar ik echt wel het probleem echt heel acuut zie. En je moet mee, als artiest moet je meters maken. En als componist moet je veel dingen kunnen maken om uiteindelijk dat toplevel te bereiken. Je hebt heel veel basis nodig om aan die top te komen. Als dat onmogelijk is geworden omdat AI dat allemaal voor je weggraast. Hoezo zou dat onmogelijk worden? Nou ja, het wordt natuurlijk heel moeilijk om je bestaan. Nou, laat ik nog eerder beginnen. Als je als muzikant wil beginnen, heb je 10, 15 jaar. Je moet in ieder geval heel lang oefenen, trainen. 10.000 uur regel, zeg ik altijd. Ja, precies. Je moet ontzettend veel oefenen met je gitaar om daar heel goed in te worden. Ja. Welke jongen die met zijn gitaar in zijn handen staat, gaat dat doen als het vooruitzicht is dat je er bijna niks mee kunt verdienen? Dat het idee om daarvan te leven, dat bijna onmogelijk is, omdat de hele basis weg is en dat je alleen maar met een tophit kunt floreren. Ja, ik zeg thuis ook wel eens, ik zou heel graag bestseller-auteur willen worden. Ja. Dat is een kansloze missie als je zomaar uit het niets denkt een bestseller te kunnen schrijven. Ja. Dat is misschien dat af en toe een keer gebeurt bij iemand, maar over het algemeen heb je een lange weg nodig om daar te komen. En die lange weg is afgesloten. Sven Kamer, als die geboren wordt in Nigeria, waar helemaal geen schaatsbanen zijn, wordt het nooit een goede schaatser. Hij heeft daar niet onderling competitie, er is geen infrastructuur. Ja. Dat is waar je. Ik denk dat ik uw punt begrijp. Ja, meneer Van Leeuwen, u noemt die 10.000 uren regel. U heeft als gitarist, als jonge Dennis op de kamer gezeten en heel veel geprobeerd en gefaald. En dat absoluut verdwijnt. Dat risico is nu heel groot geworden, omdat de motivatie natuurlijk niet heel hoog is om dat te doen. Precies om de reden die net gesteld werd. Hoe leuk zou je het vinden als we een robot ontwikkelen die heel goed kan voetballen en die, nou, misschien bij Ajax zou het wel werken op dit moment, maar dat we die in één keer inzetten in de competitie. Dan zegt iedereen, nee, dat kan echt niet. Of Usain Bolt, die moet rennen tegen een robot die heel goed getraind is. Ja. Dat is gewoon, het is natuurlijk niet dat muziek een sport is, maar een beetje vergelijkbaar met dat. Meneer Duursma, AI is een soort snelkoppeling naar succes. Je kunt meteen heel goed produceren, muziek of wat dan ook. En daarmee gaat de ambacht misschien verloren. Ja, kijk, AI is geen snelle route naar succes. Hè? Dat is nog steeds ploeteren. In die zin is er, ja, ik blijf het toch zeggen, er is niet zoveel aan de hand. Want er komen nu wereldwijd ook dagelijks miljoenen liedjes uit. Hè? Of daar AI bij komt, is niet zo heel veel aan de hand. Dus dat ambacht, hè, ik denk dat heel veel mensen muziek maken vanuit creativiteit, vanuit hun ziel, vanuit hun menselijkheid. Dat gaat ook niet. Er zal niemand zijn gitaar naast zich laten liggen, omdat je nu met AI een gitaarliedje kunt maken. Ik geloof echt niet dat het zo snel loopt. Ik denk dat muzikanten, creatievelingen, artiesten veel meer vertrouwen moeten hebben, gewoon in hun eigen kunnen, in hun fanbase en om van mens tot mens connectie te maken en zo de muziek gewoon eigenlijk te laten spreken. Dat is eigenlijk mijn oproep. Ja, meneer Van Leeuwen, je hoeft zich geen zorgen te maken dat fans straks naar AI-liedjes gaan luisteren. Nee. Ik ben het wel voor een deel eens wat meneer hiervoor voor zei, maar ik maak me toch meer zorgen dan hij. Ik ben ook een dromer, net als hij, maar ik zie het toch ietsje somberder in. Ja, oké. Over somberheid in de toekomst, meneer Duursma, wat zijn de ontwikkelingen? Want die gaan dus ontzettend snel. Wat gaat er de komende maanden gebeuren? Nou ja, je zult natuurlijk zien dat de kwaliteit van dit soort muziekprogramma's gewoon veel beter wordt. Hè? Er zullen ook hele nieuwe genres zullen er gaan ontstaan. Hè? Net zoals hiervoor werd gezegd met de opkomst van de synthesizer en de sampler. En al die dingen zullen ook nu volledige nieuwe muziekstromen ontstaan. Ja. Er zullen virtuele artiesten zijn, maar er zullen ook AI coverbands over een paar jaar zijn. Oh, ja. En die AI coverbands die spelen liedjes gemaakt door AI, maar dat zijn dan mensen van vlees en bloed. Oké, er gaat nog veel gebeuren. Stap 1 is in ieder geval om de artiesten te betalen die nu worden gebruikt, die ter inspiratie dienen. Meneer Van Leeuwen, u krijgt bij deze de rechten van het K-nummer dat wij vanmiddag hebben geproduceerd. Dat gaan we gewoon regelen. Dank jullie wel, jongens. Dank jullie voor dit gesprek. AI-expert Jarno Duursma, Caspar de Kieften van de Kunstenbond en Dennis Van Leeuwen van Kane. Tot zover Dit is de Dag. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.